Merhaba, Milattan Önce, Milattan Sonra da Açık Radyo'dayız 94.9'da. Bugün konuğum gazeteci Yusuf Yavuz. Kendisi Açık Gazete, internet gazetesi Akdeniz sorumlusu, aynı zamanda da Oda TV yazarı. Evet, hoş geldin tekrar Yusuf. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet Yusuf, Patara gündemde biliyorsun, daha doğrusu epey süredir gündemde ve sorunlar bitmiyor. Sen en son bir haber hazırladın Patara ile ilgili, çiftçilerin ekinlerini biçemediklerine yönelik. İstersen daha ayrıntılı anlatırsan onu, biz de daha iyi bilgilere sahip olmuş oluruz. Ama bu arada tabii Patara'daki sorunlar, gündeme getirilen esas konu tabii yapılması düşünülen ve başlanılan hatta villalardı. Aşağı yukarı 750 adet villa. Tabii bu çevrecileri veya Patara'nın korunmasını isteyen gruplar ve kişiler, hatta köylüler dahil olmak üzere, Patara'da Gelemiş köyünde yaşayan köylüler dahil olmak üzere büyük tepkiler gösterdiler villaların yapımına karşı. Ama sen bu arada haber başlığına çok güzel bir haber başlığını çok güzel atmışsın. İşte villalara izin ama buğdaya izin yok şeklinde. Yanlış söylüyorsam düzelt lütfen. Evet, aslında villa yapmak serbest, buğday ekmek yasak diye bir başlık koymuştuk. Çünkü aslında gerçekten durum bu başlığı tanımlayan bir biçimde yaşanıyordu. Yaklaşık 1988'li yıllardan bu yana, yanlış hatırlamıyorsam, Patara'da kazılar başladı ve sürüyor. O yıldan bu yana tabii zaman zaman küçük tartışmalar olsa da köylüler o arkeolojik sit alanının içerisinde tarım yapabiliyorlardı. Ama dediğim gibi zaman zaman tartışmalara konu oluyordu. Fakat bu yıl birkaç gün öncesi işte köylerden, daha doğrusu köylülerden birisi beni aradı ve iş makineleri, daha doğrusu biçer döverleri ekin biçmek için sokmuyorlar sit alanı olan bölgeye falan şeklinde haber verdiler ve biz de gittik, yerinde gördük ne olup bittiğini. Tabii sabah saatlerinde kazı alanından, daha doğrusu kazı alanı değil ama sit alanı olan bölgeden biçer döverleri çıkartmışlar. Pardon, bu arada tabii birinci derece arkeolojik sit alanından bahsediyoruz değil mi? Evet evet, birinci derece arkeolojik sit alanı. Biçer döverleri çıkartmışlar alandan ve jandarma, işte kazı ekibi üyelerinden birileri müdahale etmiş köylülere ve tabii tartışma çıkmış aralarında. Ama köylüler şunu söylüyorlardı, yani biz tek tek hepsiyle de görüştük, onların da görüşlerini aldık, yetkililerle de konuştuk. Köylülerin söylediği, yani biz 20 yıldır burayı ekip biçiyoruz, bu zamana kadar, bugüne kadar hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık, yani böyle bir şeye tanık olmadık ama niye böyle bir şey oldu anlam veremiyoruz şeklinde çok öfkeliydiler. Çünkü daha sonra tepkilerini Kaş Kaymakamı oradaymış tesadüfen. Kaş Kaymakamı Sayın Selami Kapankaya'ya iletmişler, tepkilerini göstermişler aynı zamanda, ama o da bugün işte ekinleri biçip kaldırın filan demiş. Yani hani bir günlük izin vermiş köylülere ve ona da tepki gösterdiler. Evet, bir günde nasıl kaldırılacak o ürün, buğdaylar? Bir de bu arada da tabii zeytinlikleri de var sanıyorum. Zeytinlikler de bir sorun. Nasıl toplayacaklar onları? Evet, aslında şunu belirtelim hemen. Yani bu geçtiğimiz hafta yaşanan bir sorundu ve halloldu. Yani daha sonrasında bu haberlerin de ardından, bu konuyu da kamuoyuna yansıtmış olduk, haberlerin de ardından köylülerin ekin biçmesine ses çıkartmadı kimse. Yani zaman zaman böyle bir çıkış yapılıyor Patara'da. Biz köylülerle tek tek konuştuğumuzda şunu söylüyor bazıları. Diyorlar ki yani bizi bu alandan tamamen çıkartmak istiyorlar ve insansızlaştırmak istiyorlar bölgeyi. Yani oradaki alanı insansızlaştırmak istiyorlar. Aslında bu birçoğunun da çok yabancısı olmadığı bir tutum, tavır. Geçmişte de buna benzer tartışmalar olmuştu. Bazıları hatta şunu da söylüyor, Patara'da yaşayanlar. Yani evet, biz buradan burası insansızlaşacaksa hep beraber çıkalım gidelim, burayı terk edelim. Yani alanın dışında başka bir yere yerleşmeye razıyız ama burası olduğu gibi korunacaksa, yani sonradan buraya başkaları gelip yerleştirilecekse, bu alana veya o alanın yakınındaki bölgelere yerleştirilecekse, buna karşı çıkıyorlar. Yani böyle bir ikilik de söz konusu. Tabii bir de madem ekin ekilmesine veyahut bu şekilde madem bundan sonra sanıyorum herhalde zorluklar her yıl giderek daha da artacak gibi gözüküyor. O zaman kamulaştırmaları gerekiyor alanı. Yani birinci derece sit alanında toprağı olan köylüye sen git burada ekemezsin diye bir yani yasal olarak da zaten böyle bir şey olamaz. Ya kamulaştırması ya da başka yerde yer göstermesi gerekiyor. Evet, kamulaştırma girişimleri olmuş aslında geçmişte. Fakat belki de Patara şimdi biraz da siz de yakından izliyorsunuz. Yani rantı giderek yükseltilen bir yer aslında. Yani yüksek demeyelim ama yükseltilen bir yer ya da yüksek olması istenilen bir alan haline getirildi. Çünkü üzerinde sürekli spekülasyonlar, sürekli işte dünyaya burası patlayacak, dünyaya mal olacak, şöyle böyle filan. Yani sürekli spekülatif bir takım tutumlarla, davranışlarla ya da projelerle diyelim Patara'da böyle bir beklenti yaratıldı ve kamulaştırma söz konusu olduğunda tabii ki köylülerin büyük bir çoğunluğu arazilerini böyle elden çıkartmak da istemiyorlar doğal olarak. Yani çünkü söz konusu alan çok büyük bir alan açıkçası. Yani böyle ufak tefek bir yerde değil. Kamulaştırma maliyeti de çok ağır olacaktır bir yandan bakarsanız. Dolayısıyla belki bir dengede gözetilebilir ama yani son dönemlerde bizim de yakından izlediğimiz konu şu. Yani o alanı daha önce TOKİ'yi oraya sokup yani toplu konut idaresini Patara'ya sokup oradaki alanı tamamen boşaltarak köylüleri TOKİ'nin yapacağı başka bir yerden yakın bir yerdeki konutları yerleştirmek istediler. Sonra bu da ortadan kalktı. Evet, TOKİ dedin ama TOKİ'ye biraz istersen vurgu yapalım. O, çünkü sen o sürece ilişkin de epey haberler üretmiştin. Onu biraz anımsatmanı isterim. TOKİ yani Patara gibi bir yere TOKİ fikrinin bile hani değil yapılması fikri bile çok gerçekten çok ters. Aynı şekilde villalarında ben arada bir fark görmüyorum. Bu nasıl oldu? Yani nasıl böyle bir fikir çıktı ortaya? Aslında Türkiye'nin birçok yerinde örneğin işte Çorum'da, Göreme'de, Ürgüp'te yani birçok yerde ören yerleriyle köylerin yani yerleşim alanlarının iç içe olduğu Kaleköy'de örneğin Kekova'da yani birçok bölgede benzer bir sorun vardır aslında. Yani kültür varlıklarıyla iç içe yaşayan insanların yaşamlarıyla ilgili sıkıntı bu. Fakat Patara'da yıllarca bir planlama çalışması sürüyor sizin de bildiğiniz gibi ama bir türlü sonuçlanamıyor ve toplu halde bu planı hayata geçiremiyorlar. Yani uzunca bir süre devam ediyor. Bunun en temel nedeni kurumlar arasındaki iletişimsizlik ve yetki karmaşası diyelim. Onun da ötesinde bir yandan dediğim gibi turizmin yapıldığı bir yer ve çok cazibeli bir bölge. Evet ama TOKİ nasıl çıktı ortaya? İşte onu oraya getirmek istiyorum konuyu. TOKİ şundan dolayı çıktı. Patara'da çarpık bir yapılaşma ortaya çıktı. Yani bu geçen 30 yıllık süre içerisinde çarpık bir yapılaşma ortaya çıktı. Ve bu çarpık yapılaşma gerçekten çirkin bir görüntü veriyor. Yani bir nevi hani geçmişte bundan 30-40 yıl önce bakmaya kıyamayacağınız bir bölge artık içiniz acıyarak baktığınız bir alan haline geliyor. Dolayısıyla buradaki yerel yetkililer şöyle düşünüyorlar o yıllarda bu 3-4 yıl kadar önce. Yani TOKİ işte her yere gidiyor bir şeyler yapıyor. Konut projeleri geliştiriliyor. Yerelden bir talep olursa TOKİ'ye böyle bir taleple gidersek TOKİ gelir burayı düzenler şeklinde. Yani bir nevi son 10 yılda yaşadığımız yöneticilerin iş bitirme üsluplarından birisi oldu. Yani bunu tırnak içinde söylüyorum. Yani kısacası işte bir alana gidiliyor ve oraya hemen projelendirilip TOKİ'yi sokuyorlar. Tabii TOKİ dediğinde biraz işte toplu konut yani biraz daha özensiz, biraz daha kabaca inşaata dayalı bir sistemden söz ediyoruz. Oysa burası böyle gözünüz gibi korumanız gereken yani çok narin bir bölge. Hani dokunurken bile imtina etmeniz gereken bir bölgeden söz ediyoruz. Dolayısıyla o mezbele görüntüsünü kaldırıp yerine işte Ankara'daki veya Kayseri'deki, Eskişehir'deki yani her yerde TOKİ'nin ürettiği konutların bir benzerini tabii bir modelleme yaparak bir benzerini orada hayata geçirmeye çalıştılar. Tabii olmadı. Ha evet yani sonuçta olmadı. Bölge çünkü Patara bölgesi özel yani birçok koruma statüsüne sahip. Sadece tek değil. Yani sadece arkeolojik kazı alanından dolayı değil. ve Kızılların da başlamasıyla birlikte de sanıyorum aynı süreçte de Patara bir plan çerçevesinde pek çok koruma statüsüne alındı. Her şeyden önce özel çevre koruma bölgesi orası. Çevre ve Orman Bakanlığı'na bağlı. Ondan sonra tabii birinci derece arkeolojik sit, birinci derece doğal sit, işte karettaların kumsal 18 kilometrelik kumsalı, karettaların yumurtlama alanı ve daha ayrıca da pek çok nesli kırmızı listede olan yani tehlike altında olan ve bunun yanı sıra da yok olmak üzere olan mesela Nil Kaplumbağası gibi artık onun şeyi çok az sayıda nüfusu popülasyon hemen hemen bitmiş durumda. Yani bunu uzmanlar böyle belirtiyorlar. Tüm Akdeniz çevresinde bir tek Patara'da var şu anda. Hatta geçen gün gazetelerde çok üzülerek şey yapmıştım. Bir Fethiye'de evet Nil Kaplumbağası ölü olarak bulunmuş, yazık. Yani belki 2-3 tane var ondan, bilemiyoruz ama hakikaten kırmızı listede, alarm halinde yani. Ondan sonra çok önemli şey yapıldı, plan çalışmaları yapıldı, koruma amaçlı plan çalışmaları. Şimdi derken bu villalar plan çerçevesinde onaylanmış yani yasal. Dolayısıyla herkes dehşetle bakıyor ve herkesin görüşü de bu bir koruma değil, bu korumama amaçlı bir plandır diyorlar. Evet, aslına bakarsanız işin başka bir yönü de şu. Yani yıllardır burası sürekli ertelenen ve sürekli yetiştirilmeye çalışılan, yani böyle bir hedef var ve yıl içerisinde bir hedef koyuluyor veya yakın yıllar içerisinde hedefler koyuluyor ve sürekli o hedefe doğru koşan, koşuşturan, telaşla bir projeyi geliştirmeye çalışan insanlardan, uzmanlardan, bilim insanlarından söz ediyoruz. Ancak bunun tek amacı yani dünyaya burayı, bu bölgeyi tanıtmak. Yani niçin tanıtmak? İşte burası demokrasinin dünyada ilk uygulandığı yerdir. Yok efendim, burası dünyanın ilk deniz fenerlerinden birine sahiptir. İşte ilk demokrasi burada uygulanmış vesaire gibi bir takım projeler var ve tabii bu projelerle sürekli bir beklenti haline sokuluyor bölge insanı. O beklentiler o kadar çok büyüyor ki yani insanlar burayı böyle yani tabiri maruz görün yani Kabe falan gibi görmeye başlıyorlar. Yani burası öyle bir yer ki yani burası işte Amerikalılar da şöyle biliyor, İngilizler de böyle biliyor gibi. Yine ertelendi bu yılda biliyorsunuz o ünlü kutlamalar. Fakat dünyanın parlamento başkanları gelemedi ama biz Patara'ya gelmiş olan dünya halklarıyla buluştuk geçtiğimiz günlerde. Yani Patara'da yaşayan yaklaşık 20-25 kişiden oluşan bir grupla oturup Patara'yı konuştuk aslında. Yani kendilerinin parlamento başkanları gelememişti ama dediğim gibi biz onlara gittik ve çok hoş sohbetler de oldu. Sorunlarını da dinlemiş olduk bir bakıma. Fakat inanamadım yani. İşte içinde İngilizler var, Amerikalılar var, Almanlar, İtalyanlar vesaire, Avusturyalılar. Adeta Patara'daki köylülerden çok daha beter durumda, sorunlara gark olmuş vaziyetteler ve sürekli şikayet ediyorlar yani. Nasıl yani? Örneğin en basit sıkıntılardan bir tanesi, oradaki ören yerinden geçmek zorunda kalarak plaja gitmeler. Yani plaja ulaşabilmek için ören yeri gişesi engelini aşmaları gerekiyor ve her defasında işte bir giriş ücreti ödemek durumundalar. Orada yaşamalarına rağmen köylülere ücretsiz ama köyde yaşayan, hatta bir tanesi diyor ki ben babamı da buraya gömdüm, ben buralıyım, işte vize aldım, oturma iznim var, her yıl para ödüyorum oturma izni alabilmek için ayrı ayrı ama gişeden yararlanamıyorum. Yani böyle bir sıkıntı, çifte standart. Bunu çok antidemokratik bulduklarını da belirtiyorlar. Evet. Ama peki şimdi bu tabii inanılmaz, gerçekten antidemokratik. Yani orada yaşayan insanın, sonuçta orada meskeni olan, yani orada yerleşmiş olan bir insanın her seferinde bu tabii şeylerin, giriş yerlerinin özelleştirilmesiyle ilgili bir sorun sanıyorum. Yani yine bu bir rant, kar hesabı olarak bütün bu şeyler ören giriş yerleri özelleştirildi. Özelleştirilmiş bir firma da tabii ki herhalde milletin hayrına iş yapmayacak. Yani kendi karını düşünecek. Bu temel bir şeydir, ilkedir. Yani şey açısından, özel şirketler açısından. veyahut da az karlı niye alsın bu işi üstlensin? Dolayısıyla da zaten sosyal devlet de niçin vardır veya bu olgu, bu kavram, bu sistem bunun içinde vardır. Ama tabii bunlar siyasi kararlar sonuç itibariyle. Ama köylüler peki, bu sadece benim bildiğim tek patarda değil, birçok yerde uygulanıyor ve üstelik de fiyatlar da şey değil, değişken. Yani mesela Kayaköy'de 8 ila 12 arasında öyle bir yüksek bir rakam alıyorlardı. Oradaki köylüler de isyan etmişlerdi. Yani orada yaşayan insan kendi köyüne, kendi ören yerinde var olan eski evine veyahut da 100 yıllık, 200 yıllık evine para ödeyerek. Yani bu de inanılmaz bir şey. Yani gerçekten inanılmaz. Buna ne denir bilmiyorum. Belki sen daha iyi, sen ustasın bu işlerde. Daha iyi bir başlık atabilirsin. Aslında biz buna şey diyoruz, yani Deli Dumrul Köprüsü diyoruz. Çünkü biliyorsunuz geçmişte hani işte bir köprünün başını kesip başını kesmek diyorum, mecaz olarak söylüyorum. Yani gelen geçenden para almak suretiyle Deli Dumrul diye tarihe geçen uygulamalardan söz ediyoruz. Aslında tam anlamıyla yaşanan bir Deli Dumrul uygulaması. Çünkü yani bir sistemi hayata geçirirken, yani bir özelleştirmeyi uygulamaya koyarken o uygulama alanında var olabilecek bütün sorunların, ortaya çıkabilecek bütün sorunların enine boyuna düşünülmesi, tartışılması gerekiyor. Ve yani şöyle bir manzara düşünün. Siz bir kenti, bir tarihi değeri, bir kültür mirasını dünyaya tanıtmak için böyle trilyonlar harcıyorsunuz ki şu ana kadar yaklaşık, yani yetkililerin açıkladığı 7 trilyonluk bir rakam Patara'daki ören yerinde tek bir binanın restorasyonu için harcanan rakam. Evet, bu meclis binası, meclis olduğu düşünülen ama kızı başkanı böyle tanımlıyor. Ama öte yandan da alanında yine uzman kişiler, arkeoloji bilim adamları veyahut da epigraflar falan bunun şey olmadığını, meclis olmadığını söylüyorlar. Tabii bu da ayrı bir tartışma konusu. Ben yine kendileriyle de sırf bu meclis tartışması üzerine de söyleşide, görüşmelerde bulunacağım. Bakalım onlar ne diyorlar buna, bu arada ara verelim. Evet, meclis için değil mi 7 trilyon? Evet, yani meclis için, meclis olduğu savlanan, Odeon olduğu da iddia edilen yapı için 7 trilyon gibi bir ödenek, yani 7 milyon tabii ki şimdi günümüzün tutarıyla söylersek, böyle büyük paralar harcıyorsunuz ve dünyayı ayağa kaldıracak bir projeden söz ediyorsunuz. Ama dışarıdan gelmesini beklediğiniz insanlar gelmişler, yıllardır oradalar, 20 yıldır, 30 yıldır oraya gelip giden, orayı yaşayan, yani dünyanın birçok ülkesini gezip gördükten sonra orayı kendine yaşam alanı seçen dünya yurttaşlarını orada en böyle çarpık, en ucube sorunlarla baş başa bırakıyorsunuz. Yani bu, yani neresinden tutarsanız tutarsız bir uygulama. Evet, bir de köylüleri düşünelim. Yani orada yüzyıllardır kalmış, kalan, yerleşen, çiftçi olan veyahut da küçük işletmeleri olan, turizm işletmeleri olan kişileri düşünelim. Çünkü Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin esas sorunsalı Gelemiş Köyü ve antik ören yeri de Gelemiş Köyü'ne bağlı. Şimdi Gelemiş Köyü 3. derece sit alanı ve onu, halbuki ilk plan çalışmalarında o bölgeyi, özellikle hatta bu villaların yapılacağı bölgeyi özellikle 1. derece sit alanına alınması ve artı yine milli park ilan edilmesi. Çünkü sadece arkeolojik alan, arkeolojik değerleri açısından değil, aynı zamanda da dediğimiz gibi Patara doğal değerleriyle de çok önemli. Zaten o yüzden özel çevre koruma bölgesi ilan edildi ve Türkiye'deki sadece 14 bölgeden birisi. Yani her bölge özel çevre koruma bölgesi değil, bir takım kriterler var, çok önemli kriterler. Ve uluslararası aynı zamanda da yapılan anlaşmalar gereği, aynı zamanda da belirlenen kriterler gereği ve MEDESET gibi birçok yine uluslararası örgütler, çevre örgütleri, doğa veyahut da örneğin Karetta'lı Akdeniz kaplumbağalarını koruyan örgütler, diğer çevre grupları, bunların kampanyalarıyla, plana aslında yardımlarıyla, aynı zamanda bu master planı daha önceden yapılmış tabii, şu anda onaylanandan söz etmiyoruz. Onlarla birlikte Gelemiş Köyü esas olarak ve ilk master planı çerçevesinde Gelemiş Köyü'nü o ucube halinden kurtarmak Ve oradaki yerleşik yaşamda sürdürülen faaliyetleri daha canlandırmak ve büyük mega projeler değil, tam aksine küçük ama sonuçta oradaki insanları da refaha kavuşturacak küçük projeler. İşte o villaların yapılacağı yerde bungalov turizmi veya at çiftliği, yani kaldırılabilir, sökülebilir, takılabilir bir takım yapılar şeklinde böyle hafif yumuşak turizm. Ve gelemiş köyleri, yani tabi sadece orada turizm işletmecileri yok, tarla ekenler var, seracılar var, çünkü orası bir delta, aynı zamanda delta çok zengin doğal olarak, toprağı çok verimli. Şimdi gelemiş köyün de bu plan önemsemiyor, yani onları da bırakmış durumda, çünkü o villaları yapacaklar, 750 adet orada gözüküyor. Bunu toplamda, yani haritada o kadar net gözüküyor ki Gelemiş köyünden çok daha büyük. Yani Gelemiş köyünde içini yutacak şekilde. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Sanıyorum aynı şeyleri. Evet, aslında Gelemiş köylüleri yıllardır orayı, yani daha işte turizm Türkiye'de yaklaşık o bölge için konuşursak yani en fazla 40 yıllık falan tartışılan bir şeydir. Ve oradaki bataklığı, oradaki deltayı ve yüzlerce yıldır orayı bekleyen insanlardan söz ediyoruz. Yani o bölgenin coğrafyasını, sıcağını, her şeyini, sıkıntısını çekerek beklemişler. Ama giderek sanıyorum şöyle bir şey var. Yani belki bunu bugünden öngörmek çok kolay değil gibi, ama orayı insansızlaştırma projesi. Çünkü Türkiye'de şöyle bir hastalığımız var bizim. Yani bir alan kültür mirası olabilir, işte doğa mirası olabilir ya da herhangi bir değere sahipse eğer, o değerin hemen yanı başına böyle birkaç tane villa yapamıyorsanız ya da bir kooperatif falan inşa edemiyorsanız o alanın hiçbir değeri yok. Yani bir alanın değeri ancak yanı başına yapılabilecek olan yapılarla, konutlarla ölçülür hale gelmiş durumda. Bunu birçok yerde görüyoruz. Yani işte Kaş Kekova ÖÇK bölgesindeki Faktere koyunda yaşananları da son haftalarda gündeme taşımaya çalışıyoruz. Orada da benzer şeyler var. Yani dünyanın en güzel koyu olabilir orası ama oraya işte 10 tane yapı yapmıyorsanız hiçbir güzelliği yok. Yani böyle bir durum ortaya çıktı. Patara'da da bunun sonuçlarını yaşayacağız. Yani önümüzde çok acı bir şekilde yaşayacağız. Şunu da eklemek istiyorum. Demin söz ettim, yabancılardan, hani oraya yerleşik olarak yaşayan yabancılardan söz ettim. Bu inşaatlar o kadar çok tepkililer ki, yani zannediyor ki oradaki insanların büyük bir kısmı, yani inşaatlar sanki turist çekecek oraya. Yani turizm patlayacak, o yapılar olursa çok daha iyi olacak, gelişecek diye bakıyorlar. Ama yabancıların hemen hemen hepsi ateş püskürüyorlar. Yani o inşaatların tek sorun ne diye sorduğunuzda, bir kelimeyle söyler misiniz diye sorduğunuzda, bu inşaatların kaldırılması diyorlar, altını çiziyorlar yani. Evet, tabii bütünsel koruma çok önemli ama bizde bütünsel koruma anlayışı yani hem yıllardır yerleşmediği gibi şimdi hepten de fikrin kendisi de iyice toz duman olmak üzere. Yani bütünsel koruma her şeyle birlikte, insanıyla birlikte, o ekosistemin ve arkeolojik değerlerin de veyahut da kültürel değerlerin diyelim, tarihi kültürel değerlerin, ama sonuçta şu da görülmesi gerekiyor. Çünkü bu raporlarla da biliyorsun çalışmalar da yapılıyor çeşitli gruplar tarafından, şehir plancıları tarafından Patara ile ilgili. Bu raporlarda da zaten arkeolojik öğren, yani eğer hani villalar veyahut da bu tarzda bir yapılaşma gerçekleştiği takdirde arkeolojik ören yerinde tehdit edeceği, yani çok açık bir şey. Çünkü silüeti, sadece silüet meselesi değil, etrafında o şu ana kadar korunabilmiş bu kadar güzel bir alanın sadece etrafına yapılacak binalarla silüetin bozulacağı değil, ama sonuçta biz çok iyi biliyoruz ki her kademede, her aşamada daha ciddi baskılar doğuracağını ve bu dengeyi tehlikeye sokacağını, yani daha doğrusu sürekli olarak bir delinme haline yaşanacağını, yani ne kadar yasalar, yönetmeliler, koruma kurullarından izinler alınsa da biz biliyoruz ki bu böyle olmuyor. Çünkü bir başladığı zaman gerisi fena halde geliyor. Evet, sizin Patara çiftçileriyle ilgili başlamıştık. Umarız onlar daha bir dahaki ekip biçmelerinde, yani daha doğrusu ürün almalarında veyahut da ekmelerinde sorun yaşamazlar. Aslında onların sözleriyle bitirmeni rica edeceğim. Çünkü şöyle bir şey de hatırlıyorum haberinde. Biz burada onlardan çok önce vardık, korumasaydık zaten şimdiye kadar her şey mahvolmuş olurdu. Buna benzer şeyler söylemişler. Aslında şöyle diyorlar, yani biz burada doğduk, burada büyüdük, burayı bekliyoruz yıllardır ve hiçbir tanemiz, gidin bakın evlerimizin, yapılarımızın duvarlarına tek bir tane antik taşı götürüp kullanmadık. Yani biz burayı koruduk, bunun altını çiziyor yerel halk. Ama yani kendilerine sanki sonradan oradaki dokuya eklemlenen işte kurum, kuruluş, kişi, her neyse, yani yapıların kendilerine bir şey muamelesi, yani böyle bir ikinci sınıf insan muamelesi, yani sürekli potansiyel bir zarar verici insan muamelesi yapmalarından çok rahatsızlar. Dolayısıyla biz burayı koruduk diyorlar. Bunun altını çiziyorlar. Ayrıca şu da önemliydi. Yani biz işte kendimiz için burada yaşıyoruz ama bir gölgelik yapsak bizim hakkımızda zabıt tutuluyor. Ama birileri villa yapıyor, kimse onlara zabıt tutmuyor. Bunu da tabii yasalarla falan yapılıyor. Böyle söyleniyor. Yetkililer öyle diyor ama aslında halk bunu çok güzel tarif ediyor. Yani bize gölgelik yapmak yasak ama el aleme villa yapmak serbest diyor. Biraz önce sizin hani bütünsel korumadan söz ettiniz. Aslında günümüzde bütünsel koruma tabii ki ilke olarak değerli bir şey ama artık şöyle diyoruz. Yani deveyi hamuduyla götürme dönemi. Yani bütünüyle götürme dönemine geldik ve maalesef bunu böyle deliyorlar yani. Evet, çok güzel. Evet, ben burada artık diyecek bir şey söz düşmüyor bana. Evet, gelecek hafta tekrar Patara'ya devam etmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.